Anna Gwotowska, Katarzyna First-Wojtkowska, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest wtorek, 7 dzień stycznia, minęła 16, a do 19 popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Na jej początek najnowsze wiadomości i Anna Zaleśna-Sewera. Wciąż trwa posiedzenie Rady Gabinetowej. Głównym tematem sytuacja na Bliskim Wschodzie. Dwa zawiadomienia do prokuratury składa marszałek Senatu. Dotyczą fabrykowania fałszywych dowodów pod jego adresem i gróźb karalnych. Pierwsi kierowcy aut z cofniętymi licznikami muszą się tłumaczyć policjantom. Od niedawna to przestępstwo zagrożone karą więzienia. Na początek Pałac Prezydencki. Wciąż obraduje tam Rada Gabinetowa. Posiedzenie rządu pod kierownictwem głowy państwa poświęcone jest obchodom 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, które odbędą się w Izraelu. Dotyczy też sytuacji na Bliskim Wschodzie po śmierci irańskiego generała, który zginął w amerykańskim ataku. Obradom przysłuchuje się Sylwia Białek. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że sytuacja na Bliskim Wschodzie w sposób oczywisty dotyczy także Polski ze względu na nasze członkostwo w NATO. Podkreślał, że w samym Iraku mamy ponad 200 żołnierzy, którzy tam wykonują swoją służbę i w związku z tym w tej sytuacji, która zaistniała, nie mamy żadnych wątpliwości, że znaleźli się w warunkach, które można śmiało określić mianem warunków szczególnych, mówił prezydent. Szef rządu Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska może odegrać pozytywną rolę, ponieważ jesteśmy proeuropejscy, mamy dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a jednocześnie dobre kontakty dyplomatyczne na Bliskim Wschodzie. Tam każda iskra może doprowadzić do niekontrolowanego wybuchu, dlatego staramy się doprowadzić do deeskalacji. Staramy się łagodzić na tyle, ile możemy tę bardzo trudną i napiętą sytuację. Odnosząc się do rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, prezydent powiedział, że wypowiedzi prezydenta Władimira Putina zakłamują w sposób ewidentny prawdę historyczną. Sylwia Białek, dziękuję. Więcej o posiedzeniu Rady Gabinetowej w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Marszałek Senatu śle zawiadomienia do prokuratury, między innymi w sprawie fabrykowania fałszywych dowodów w celu obalenia konstytucyjnego organu, jakim jest Senat. Chodzi o doniesienia o pieniądzach, które lekarz miał przyjmować od pacjentów. Tomasz Grodzki temu zaprzecza. Mówi, że to atak na Izbę. Jak byłem doktorem Grodzkim, nikt nie podnosił tych kwestii. W momencie, jak zostałem marszałkiem Senatu, pojawiły się te haniebne ataki. Kto za tym stoi? Kogo stać na wykładanie 5 000 zł na fabrykowanie fałszywych dowodów przeciwko marszałkowi Senatu? To jest atak na Senat. Nie mogę tego tolerować, dlatego podjęliśmy kroki prawne. Tomasz Grodzki przedstawił nagranie, na którym mężczyzna, przedstawiający się jako jego pacjent, opowiada o próbie przekupstwa w zamian za oskarżenie marszałka o próbę wymuszenia łapówki. Zdaniem senatora Prawa i Sprawiedliwości Jana Marii Jackowskiego potrzebne są szybkie działania instytucji państwowych, które wyjaśniłyby sprawę. Na razie mamy słowo przeciwko słowu i dlatego jest potrzebne to szybkie wyjaśnienie. Natomiast trzeba też pamiętać, że możemy mieć do czynienia z sytuacją, że te porównania typu, że to jest Watergate senacka i tak dalej, to jest też taktyka obronna, która została zastosowana wobec publicznych zarzutów, które pojawiły się w stosunku do osoby pana marszałka Grodzkiego. Drugie zawiadomienie marszałka do prokuratury dotyczy osoby, od której otrzymał pogróżki. Marszałek Senatu wezwał ABW do pomocy w wyjaśnieniu sprawy. W ręce policjantów z Elbląga wpadli pierwsi kierowcy aut z cofniętymi licznikami. Od nowego roku funkcjonariusze przy każdej okazji mają prawo sprawdzić przebieg samochodu. W 3 przypadkach okazało się, że doszło do fałszowania liczników samochodowych. Na szczegółach Mira Stankiewicz. Auta miały większy przebieg niż zapisane w badaniu. Tu kilometrów ubywało, choć samochody były w ruchu. W jednym z przypadków policjanci ustalili, że badanie techniczne auta było wykonywane w listopadzie 2019 roku i wtedy stan licznika wynosił około 399 tysięcy kilometrów. Informuje komisarz Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Elbląskiej Komendy. Podczas kontroli wskazanie było już na poziomie 355 tysięcy kilometrów, a więc brakowało około 40 tysięcy kilometrów przebiegu. I tak było we wszystkich przypadkach. Samochody trafiły na parking. Ich właściciele będą tłumaczyć się policjantom. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Tydzień ma potrwać sprzątanie pomorskich plaż zanieczyszczonych parafiną. Według wstępnych szacunków w okolicach Rowów i Łeby może znajdować się ponad 5 ton tej substancji. Źródła zanieczyszczenia nie znamy, ale mamy podejrzenia, mówi dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, Włodzimierz Kotuniak. Ta parafina, która się znajduje na plaży, to są popłuczyny z wody, którymi były opłukane ładownie statków, które wyładowywały w portach wschodniego Bałtyku, czyli Gdynia, Kaliningrad, Kłajpeda. I to się niestety zdarza. Ta substancja nie jest groźna ani dla ludzi, ani dla otoczenia. My ją po prostu pozbieramy, a potem ją sprzedamy. Parafiny na plażach zauważono w sobotę. Dotychczas zebrano ponad 2 tony zanieczyszczeń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga na śliskie drogi. Są ostrzeżenia przed marznącymi opadami deszczu dla południowych krańców Podkarpacia i Małopolski, ale szklanka na drogach także miejscami w województwie świętokrzyskim, śląskim, także w Małopolsce. Raporty z dróg z ostrzeżeniami mile widziane. Pomóżmy innym zmotoryzowanym. 2 dwójki i 7 trójek polecamy. A co jeszcze w pogodzie? Przymrozki na krańcach południowych, tam miejscami -3 stopnie. Na wschodzie od 0 do 2 stopni, 2 stopnie w centrum, 3 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, w Media Expert jest wielka wyprzedaż, więc nadszedł czas na prezenty dla nas. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 4K Ultra HD 55 cali za jedyne 1890. Zmywarka Electrolux z funkcją Air Dry za jedyne 999 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16:00 polecamy i zachęcamy do udziału w programie 2 dwójki i 7 trójek. Także zd@polskieradio.pl. A co przed nami do 19:00? Zapraszamy do Trójki. Zapytamy m.in. co z wyjazdem prezydenta Andrzeja Dudy na Światowe Forum Holokaustu, które w styczniu odbędzie się w Instytucie Yad Vashem. Uważam, że zabranie głosu przez prezydenta Rzeczypospolitej jest czymś naturalnym i z punktu widzenia właśnie prawdy historycznej jest także czymś koniecznym. Prezydent przyjął dobrą taktykę. Jeżeli będzie miał szansę na zabranie głosu, to powinien jechać, bo nieobecni nie mają racji. Szczegóły tej sprawy w pierwszej części programu. Będziemy też w Chojnicach. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja po tragicznym pożarze tamtejszego hospicjum. Są już pierwsze plany jego odbudowy. Chcemy wprowadzić na pewno system oddymiania i system informowania o zagrożeniu dymem, czyli hospicjum będzie nie tylko remontowane, ale też modernizowane. Zapytamy też, jak zmniejszyć plagę zakażeń szpitalnych. Polscy naukowcy mają kilka pomysłów. Możemy pokrywać papier, maseczki chirurgiczne, fartuchy laboratoryjne w dobie, kiedy mamy narastającą lekooporność bakterii. Jako naukowcy staramy się znaleźć nowe strategie, które pozwolą nam ograniczyć zakażenia bakteryjne. A co jeszcze ciekawego w programie? Opowiemy o owocowych winach, które mają szansę na biznesowy sukces, ale potrzebne są zmiany w prawie. Może powstawać na pewno białe z gruszki. Ona ma wiele bardzo ciekawych walorów, jeżeli chodzi o szlachetne wino. Z kolei owoce czerwone mają nieodkryty potencjał, czy to czarna porzeczka, czy czerwona porzeczka, czy wiśnia. W reportażu o sąsiedzkim sporze na jednym z warszawskich osiedli. W tej walce, jak się okazuje, wszystkie chwyty są dozwolone. Były przęsła, był kosz na śmieci, teraz mamy szambo. Po co one te postawili? No chyba namyślamy się, no bo jak otworzymy furtkę, no to wejdziemy na szambo. Reportaż w Trójce, kwadrans przed 19:00. Polecamy. Dobrego odbioru. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Kupując ekspres automatyczny Krups w stalowej obudowie z 2 mlecznymi kawami oszczędzisz 300 zł, płacąc jedynie 2399 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Uwaga, uwaga! Zapraszamy na wyprzedaż rocznika 2019 w salonach Volkswagen Samochody Dostawcze. To ostatnia chwila, aby kupić auto w supercenie. Z rabatem do 61 tysięcy złotych i leasingiem 102,9%. Pospiesz się, zostały już ostatnie sztuki. Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry, w czym mogę pani pomóc? Poproszę żel do higieny intymnej, łagodzący. Albo lepiej ochronny, a albo nie, hipoalergiczny. W takim razie proponuję Iladian. Ma wszystkie te właściwości, o których pani mówiła i do tego działa antybakteryjnie. O, to poproszę. Jeszcze drugi dla mamy. Dla pani mamy polecam Iladian 40+. To specjalistyczny kosmetyk, który dodatkowo ma działanie regenerujące. Żele Iladian. Więcej niż higiena. Trwa wyprzedaż rocznika w Skodzie. Teraz komfort i bezpieczeństwo w niższej cenie. Wybrane modele Skody dostępne od ręki z upustem do 14 tysięcy złotych. Sprawdź w salonach. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 16. Ważny temat mamy na początek naszego programu. Czy się to komuś podoba, czy nie, od tej sprawy nie uciekniemy. Jak wiemy, od początku roku obowiązują nowe zasady segregacji śmieci. Pewnie nie wszyscy je jeszcze znają na wyrywki. Nadal jest też sporo wątpliwości. No i właśnie, postaramy się Państwu pomóc je rozwiać. W studiu Izabela Woźniak. Dzień dobry. No, zmieniły się przepisy dotyczące segregowania odpadów. Dziś wrzucamy je do 5 różnych pojemników. Pojawiły się nowe kolory, brązowy i czarny. Jednak wciąż mamy kłopoty z prawidłowym i celnym określeniem, gdzie wyrzucić poszczególne śmieci. Mam nadzieję, że te wątpliwości rozwieje nasz gość w studiu, Karol Wójcik, przewodniczący Rady Programowej Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Dzień dobry. Kłaniam się. Niech mi pan powie, co ja mam zrobić na przykład z opakowaniem po lekach, z tym listkiem. Gdzie go wyrzucam? Bo mieszkańcy Krakowa dostali informację, że do pojemnika żółtego, czyli na metale, tworzywa sztuczne, a w Warszawie, że do pojemnika czarnego, czyli na odpady zmieszane. Skąd ta rozbieżność i co ja mam z tym zrobić? A ja bym jeszcze dodał do tego, galimatiasu, że najlepiej do apteki. Tam, gdzie idę kupić leki, wyrzucam opakowania po lekach. Najłatwiej tak zapamiętać. Oczywiście mógłbym odpowiedzieć, i to też będzie zgodne z prawdą, że jakkolwiek obowiązują pewne zasady ogólne, to każda gmina ma też swój szczegółowy sposób postępowania z odpadami. I gdybym chciał być tu rygorystyczny, to zajrzę na stronę gminy do odpowiedniej zakładki i zobaczę, co mam z tym konkretnym odpadem zrobić. Ale najprostszą metodą będzie jednak zapamiętanie: leki do apteki. A na przykład z opakowaniem po wędlinie. Plastik, odpady zmieszane? No właśnie, to też zależy, jakie opakowanie. Oderwę folię. Najlepiej, żeby była sucha, wrzucę to do folii. Jeżeli mam kłopot z tą tacką, taką styropianową, to pewnie do odpadów zmieszanych, tych resztkowych, będę musiał ją wrzucić. No to na razie tyle. Pan Karol Wójcik, przewodniczący Rady Programowej Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami, będzie teraz dyżurował przy naszym telefonie pod numerem 227 trójek i przez najbliższą godzinę rozwiewał Państwa wątpliwości. Bardzo dziękujemy. Proszę dzwonić i pytać, bo tych pytań na pewno będzie bardzo wiele. Powtórzę, 227 trójek także w tej sprawie do Państwa dyspozycji, a my słyszymy się po godzinie 17. Tymczasem 12 minut po godzinie 16 i to jest już najwyższa pora na naszą piosenkę dnia. To Julia Marcel w utworze Prawdopodobieństwo. Nie mów nic, gdy zabraknie słów. Nie daj się zwieść. Cisza to tchórz. Nie da się nabrać myśli, co rozkwita w pustce. Ogarnie cię i nie wypuści już. Oto opinie leżą na wznak, oto teorie, co trafił szlak. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że jesteśmy tu? Dokoła czasem na te zgliszcza szkoda płomieni, ale to nie tak, że nic nie znaczą. O, ja wiem, chciałeś zmieniać świat, lecz świat się zmienił. Dla jednych skończył się, a dla innych zaczął, i oto opinie, co leżą na wznak. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że jesteśmy tu? nowa muzyka od Julii Marcel i nasza piosenka dnia. Piosenka Prawdopodobieństwo. Tymczasem 15 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Oj, zrobiły nam się bardzo ciekawe czasy. W Pałacu Prezydenckim trwa nadal posiedzenie Rady Gabinetowej. Przy jednym stole zasiedli prezydent, premier, no i ministrowie. Rozmowa dotyczy sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale też zbliżających się obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Te uroczystości organizowane są w Jerozolimie. Posiedzenie Rady Gabinetowej obserwuje Sylwia Białek, która jest na miejscu. Dzień dobry. Witam serdecznie. No i to najważniejsze pytanie, czy wiemy, czy prezydent pojedzie do Izraela? Tego jeszcze nie wiadomo, ponieważ Rada Gabinetowa trwa i być może tę informację poznamy w czasie wystąpienia prezydenta podsumowującego obrady. Natomiast wcześniej Andrzej Duda mówił, że zabranie przez polskiego prezydenta głosu w czasie uroczystości w Izraelu kilka dni przed Światowym Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu powinno być czymś naturalnym, oczywistym, zwłaszcza, że planowane są tam wystąpienia przywódców Niemiec, Izraela, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Rosji. Chociażby z punktu widzenia względów natury właśnie historycznej, prawdy historycznej, jaką jest liczba ofiar i znaczenie Polski jako tego państwa, które jako pierwsze zostało napadnięte, od którego zaczęła się II wojna światowa napaścią niemieckich, hitlerowskich Niemiec i stalinowskiej Rosji sowieckiej na mocy układu Hitler-Stalin z 23 sierpnia 1939 roku. Andrzej Duda podkreślał, że wypowiedzi prezydenta Władimira Putina zakłamują w sposób ewidentny prawdę historyczną, są swoistym rewizjonizmem poststalinowskim. Próbują przerzucić na Polskę odpowiedzialność za wywołanie II wojny światowej. Prezydent mówił o uroczystościach rocznicowych, które odbędą się na terenie byłego nazistowskiego obozu. Przypomniał, że dzień tych obchodów, 27 stycznia, jest ustanowiony przez ONZ Światowym Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu. W tej właśnie dacie spotykają się tradycyjnie, można śmiało powiedzieć, właśnie w tym tragicznym, dramatycznym miejscu, jakim jest obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, delegacje z całego świata po to, żeby upamiętnić i oddać hołd ofiarom Holokaustu i ofiarom niemieckich nazistowskich zbrodni, ale przede wszystkim po to, żeby świat pamiętał i żeby oddać także hołd tym, którzy są jeszcze cały czas między nami. Z kolei premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jesteśmy gotowi stawić czoła neostalinowskiemu rewizjonizmowi. Podkreślał, że prezydent Władimir Putin próbuje zafałszować historię w taki sposób, żeby świat pomijał zbrodnie sowieckie. We współpracy z urzędem pana prezydenta, z panem prezydentem będziemy na całym świecie szerzyć prawdę historyczną, bo ona jest niezwykle ważnym instrumentem również współczesnej polityki i jest także oddaniem hołdu ofiarom gigantycznych, monstrualnych zbrodni niemieckich i sowieckich również, co trzeba podkreślić, bo właśnie pan prezydent Putin o tym stara się zapomnieć. Premier podkreślał, że na szczęście głos Polski w Europie, polski głos na świecie jest bardzo silny i jest słyszany. Sylwia Białek, bardzo dziękuję. Z Sylwią słyszymy się także w serwisach Trójki. Polecamy, a my do tej sprawy będziemy wracali, komentarze ekspertów niebawem u nas na antenie. Także przed 18:00 te sprawy będziemy omawiali w Pulsie Trójki. Wcześniej Coldplay. Am I the future or the history? Ważny temat, ważne pytanie. Dzwonią Państwo w sprawie segregacji śmieci. Jak opakowania po mleku, na przykład po sokach, takie kartoniki, do jakiego wyrzucać do pojemnika? Trwa dyżur naszego eksperta. Jeszcze przez 37 minut. Proszę dzwonić 2273 po godzinie 17. Około godziny 17.10 będziemy odpowiadali na wszystkie Państwa wątpliwości. Także proszę skorzystać z tej okazji. 2273. Tymczasem to już 23 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Jak mówiliśmy, nadal trwają obrady Rady Gabinetowej zwołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jeden z tematów tego spotkania to zbliżające się obchody rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. No i to powracające pytanie, czy prezydent Andrzej Duda pojedzie do Jerozolimy. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz na ten temat, mówią eksperci, no i co doradzają prezydentowi, jak nasza dyplomacja i sam prezydent powinien wybrnąć z tej sytuacji, jak powinien się zachować? No właśnie, prezydent waha się jechać czy nie jechać. Eksperci mówią, że no z jednej strony nieobecni głosu nie mają, ale z drugiej strony jak pojedzie, to też tego głosu może nie mieć, więc jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Gabinetowej Andrzej Duda podkreślał, że jego obecność na współorganizowanym przez Instytut Yad Vashem 5. Światowym Forum Holokaustu będzie miała sens jedynie wtedy, gdy będzie mógł tam wygłosić przemówienie. Głos zabierze między innymi prezydent Republiki Federalnej Niemiec, głos zabierze prezydent Izraela, ale głos zabierze także prezydent Francji, Wielkiej Brytanii, a w kuluarach jako najważniejszego gościa organizator wymienia prezydenta Federacji Rosyjskiej pana Władimira Putina, który również będzie miał tam głos. W związku z tym zabranie tam głosu przez prezydenta Rzeczypospolitej no jest czymś całkowicie naturalnym, uzasadnionym, chociażby z punktu widzenia względów natury właśnie historycznej. No właśnie, a nieuwzględnienie polskiego prezydenta w planie wystąpień może nie być przypadkowe, uważa wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, który zaznaczył na antenie Polskiego Radia, że organizatorem konferencji w Izraelu jest współpracownik Władimira Putina. Jeśli chodzi o tę konferencję, ona nie jest organizowana przez państwo Izrael, przez fundację, której założycielem jest oligarcha rosyjski, bardzo bliski współpracownik Władimira Putina i człowiek zresztą, który nie ma szczególnych powodów, by pełać sympatią do Polski, ponieważ my udaremniliśmy jego plany zakupu zakładów azotowych kilka lat temu. To jest pan Moshe Kantor. Więc nie dziwimy się, że scenariusz jest tak rozpisany, bo on nie był korzystny dla Polski. Trudno sobie wyobrazić, żeby jeśli Putin otrzymuje możliwość wypowiedzenia się, a Polska takiej możliwości nie otrzymuje, Polska brała brała w tym udział. Organizowane w Jerozolimie Światowe Forum Holokaustu nie jest jednak elementem oficjalnych obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz. Właściwe uroczystości odbędą się kilka dni później w Polsce, dodaje europoseł Porozumienia Adam Bielan. Jeżeli to by była właśnie ustawka pod Putina, to absolutnie nie. Wówczas prezydent Andrzej Duda moim zdaniem powinien się odnieść do ewentualnych kłamstw Putina 4 dni później podczas uroczystości już w samym obozie Auschwitz, które będą z całą pewnością również pod względem prestiżowym znacznie ważniejszym wydarzeniem. A niezależnie od tego, jak przebiegnie konferencja w Jerozolimie, Polska powinna zadbać o to, aby odpowiednio przygotować uroczystości w Oświęcimiu, podkreślał w TVP Info wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Myślę, że tutaj prezydent przyjął dobrą taktykę. Jeżeli będzie miał szansę na zabranie głosu, to powinien jechać, bo nieobecni nie mają racji. Jeżeli ma tylko jechać i siedzieć jako statysta i słuchać być może przykrych i nieprawdziwych słów o Polsce, to dobrze zorganizować obchody w Polsce i do Izraela się nie wybierać. Polski prezydent powinien zabrać głos w Jerozolimie, uważa z kolei Andrzej Halicki. Jednak według posła Platformy Obywatelskiej to, że organizatorzy konferencji nie zaproponowali Andrzejowi Dudzie, by wygłosił tam przemówienie, to wina polskich służb dyplomatycznych. Zawsze powinien to być głos pierwszym po gospodarzu. Nie wyobrażam sobie innej sytuacji, a tu nagle się okazuje, że prezydent Duda musi zabiegać dyplomatycznymi środkami o zabranie głosu. To jest dowód na słabość relacji dyplomatycznych obecnego rządu. Mimo wszystko, nawet jeśli Andrzej Duda pojedzie do Jerozolimy, to będzie musiał być czujny i uważać, przede wszystkim dobrze się do niej przygotować, uważa politolog z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Jacek Zaleśny. Jest to coś, co się może zakończyć zdarzeniami nieprzewidzianymi w tym momencie. Ten scenariusz, owszem, jest jakiś przygotowany, natomiast jest pytanie, czy on będzie wykonany. Na przykład, czy prezydent Putin już przedstawił treść swego wystąpienia, czy ona jest przez Izraelską zaakceptowana. Są tego typu zdarzenia, które muszą być omówione. I to jest pytanie o polską dyplomację, o polską ambasadora w Izraelu, czy te kwestie są na tip-top przez niego przygotowane. Na 5. Światowe Forum Holokaustu rozpocznie się 23 stycznia w Jerozolimie. 4 dni później w Oświęcimiu odbędą się uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz. A więcej o posiedzeniu Rady Gabinetowej i sytuacji na Bliskim Wschodzie. W Pulsie Trójki o godzinie 17.45 gościem Beaty Michniewicz będzie minister Łukasz Schreiber. Bardzo dziękujemy. Mariusz Przemiński. Do usłyszenia. Tymczasem to już ponad 28 minut po godzinie 16. If you think that a kiss is on the lips, come on, you got it all wrong, man. And if you think that a dance was all in the hips, oh well, then do the twist. If you think holding hands is all in the fingers, grab hold of the soul where the memory lingers, and make sure to never do it with a singer, cause I'll tell everyone in the world what he was thinking about the girl. Recognize the effect and the fact that it's causing.

never called it art. It was just some old convention, like the horse before the cart. I had no trouble betting on the flood against the art. You see, I knew about the ending. What happens to the heart? Leonard Cohen w Trójce. Tymczasem 14 minut pozostało do godziny 17. Teraz u nas pytanie o wiarę Polaków i ich religijność. Dziś poznaliśmy dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Jak wyjaśnia jego dyrektor, ksiądz Wojciech Sadłoń, zarówno liczba osób uczestniczących regularnie w niedzielnej mszy świętej, jak i przyjmujących komunię świętą jest podobna do tej z ubiegłych lat. Wskaźnik Dominicantes i Communicantes względem poprzedniego roku jest niemal na tym samym poziomie. Względem poprzedniego roku, można powiedzieć, jest stabilizacja i też w sumie 2016 roku. Natomiast dane, które prezentujemy, zbierane są i analizowane od lat 80. Więc w takiej skali wyraźnie widać spadek właśnie tego odsetka osób przychodzących do kościoła w niedzielę. Natomiast wyraźny jest też wzrost, obserwowany wzrost odsetka osób, które przyjmują Komunię Świętą. Powód do radości i do troski jest. Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, biskup Artur Miziński. Radość sprawia każdy wierny, który uczestniczy w niedzielę świątecznym przy świętej. Przy tych wskaźnikach, które są związanych także z demografią, która pokazuje spadek zarówno urodzeń, jak i także małżeństw, poziom chrztów i małżeństw sakramentalnych, jest także stabilny. To, co martwi, to spadek powołań kapłańskich. Tak, obserwując dane, widzimy, że są w diecezje, w których na 100 księży pracujących w duszpasterstwie jest tylko 4 alumnów w seminariach, czyli tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa. Ksiądz profesor Grzegorz Sokołowski z Obserwatorium Społecznego we Wrocławiu. Można przypuszczać, że za parę lat w tychże diecezjach zabraknie księży. Może dochodzić do tego, że biskupi będą musieli podjąć decyzję o połączeniu parafii. Tym samym niektóre zadania, które dotychczas pełnią proboszczowie, będą musieli podjąć się osoby świeckie. No to będzie chyba nowość, szczególnie w niektórych parafiach, gdzie świeccy nie są często wykorzystywani. Jakie zadania można powierzyć świeckim? W niektórych diecezjach są diakoni stali. Mogą oni przewodniczyć ceremoniom pogrzebowym. Mogą udzielać chrztów świętych. Jak oni stali, to są świeccy. Panowie, którzy mają żony, dzieci, są nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Nowością w tegorocznych statystykach jest odsetek uczniów uczestniczących w lekcjach religii w szkole, który według danych wynosi średnio 88%. Odsetek uczniów różni się pod względem typów szkół. Najniższy jest licea, czy nawet szkoły branżowe, natomiast uczestnictwo polskich uczniów w lekcjach religii wciąż dotyczy większości. To jest średnio ponad 80%, więc nawet w tych liceach ten odsetek jest też zbliżony do 80%. A najwyższy? W szkołach podstawowych. Trwa kwestia, która jest podnoszona także w ramach Komisji Wspólnej Rząd Episkopat, by wyeliminować tę trzecią możliwość, która jest nic, która jest dla niektórych zachętą do tego, aby mieć godzinę wolną. Tak jak w wielu państwach europejskich jest ta możliwość podwójna tylko, albo etyka, albo religia. Nie ma tej możliwości wyboru niczego. Dodajmy, jak przyznaje episkopat, liczba uczniów uczestniczących w lekcjach religii z roku na rok spada. A o to, jak Kościół wypada w statystykach, pytała Paulina Kozian-Bąk. Byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich kredę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości, o świecie, co nie ma miłości, o świecie. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Litości, mój panie, litości. I w jednym momencie ujrzałem jej orszak, majestat najwyższy i święty. Wiedziałem, kochanie, jesteśmy wybrani, wybrała nas pośród tysięcy. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Wilczyce przybiegły i patrzą mi w oczy, jaśminie się i czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaśpiewał. Marzy o bajce, bać się z Bogiem. I patrzą jak kaleczy palce, odkrywa się, marzy o bajce, bać się. Limbowski na statku. Tymczasem informacja z ostatniej chwili. Zakończyło się posiedzenie Rady Gabinetowej. Trwa właśnie konferencja prasowa prezydenta Andrzeja Dudy, także Mateusza Morawieckiego. Szczegóły tej sprawy w najbliższym serwisie Trójki. To już za 8 minut. Tymczasem właśnie za 8 minut godzina 17. Zapraszamy do Trójki. To może być prawdziwa rewolucja. Nanowarstwy tlenków metali rzadkich mogą rozwiązać problem zakażeń szpitalnych. Nową metodę pokrywania przedmiotów cienką powłoką antybakteryjną opracowali właśnie polscy naukowcy. Dodatkowe zabezpieczenie narzędzi, łóżek, a nawet klamek w szpitalach mogłyby uratować zdrowie wielu pacjentom, przekonuje profesor Marek Godlewski z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie. Jeżeli na przykład mówimy o jakiejś modyfikacji nawet legendarnej klamki, która jak lekarze mówią jest zabójstwa numer jeden w szpitalach, każdy chory dotyka, więc to jest metoda przenoszenia chorób. Nie trzeba zmieniać produkcji. Produkt finalny my potem pokrywamy. Całkiem niedawno słyszałem, że w Stanach Zjednoczonych zniszczono szpital. To tylko bogaty kraj na to stać, dlatego że było tyle zakażeń pooperacyjnych, że uznano, że jedyną metodą jest po prostu zniszczyć szpital, zbudować go od nowa. Teraz się szacuje, że w skali światowej to jest 2 miliony pacjentów rocznie umierających. Z powodu zakażeń szpitalnych. Tak, pooperacyjnych, też żywnościowych. Procent bakterii już odpornych na znane antybiotyki jest zastraszający. Rodzice sami ściągają pościel, czyszczą łóżka. Nikt tego nie robi. Nierzadko zdarza się, że pacjenci skarżą się na higienę w szpitalu. W niedzielę przyszła jedna pani, która trochę tam ogarnęła, trochę posprzątała. Nie potrzebujemy eboli, bo sobie sami wyhodujemy w szpitalu inną chorobę. Takie są warunki, a no tu niestety są dzieci chore. Powinny mieć warunki właśnie sterylne. Te nanowarstwy są bardzo, bardzo cieniutkie, niewyobrażalnie cienkie. Tak, nanometry. Właśnie i mają jeszcze tę właściwość, że można nimi pokrywać materiały elastyczne. Ewentualnie może być to papier, materiał. Tak, ponieważ metoda, którą te nanowarstwy są nakładane, metoda ALD. Doktor Anna Słońska-Zielonka, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Umożliwia pokrywanie produktów, które są wrażliwe na temperaturę. Zabieg przebiega w niskiej temperaturze, więc możemy pokrywać papier, maseczki chirurgiczne, fartuchy laboratoryjne. Jako naukowcy staramy się znaleźć nowe strategie, które pozwolą nam ograniczyć zakażenia bakteryjne. Zanim trafią do naszego organizmu, należy się ich pozbyć. A jakie to są ziemie rzadkie, jeszcze się dowiem, bo może jak takie rzadkie, to też to będzie trudne. Na przykład tlenek tytanu, hafnu czy cyrkonu. Wiemy, że nie są one szkodliwe dla ludzi czy dla środowiska, ponieważ one nie dyfundują do tego środowiska. Kiedy kończy się zakażenie, a kiedy zaczyna się sepsa? Sepsa to jest takie określenie, które mówi o tym, że doszło już do zaburzenia, czyli organizm przestał panować nad swoją odpowiedzią zapalną. Dr Paweł Grzesiowski, Instytut Profilaktyki Zakażeń. Ta sytuacja zdarza się głównie w szpitalach. Zwiększenie higieny w szpitalu zmniejszyłoby liczbę zachorowań